Terus no, Dek. Ya itu, biasanya brojol. Iko lo, Dek. Iko lo. Iko lo. Iko lo. Gita-gita iko apa, Dek? Gita iko lo, Dek. Iko lo. Gita iko lo, Dek. Tuh. Ketawa ngapa, Dek, kok, Dek? Langan gita. Langan. Langan gita, gita. Gita kerapa, Dek. Gita kerapa. Gita kerapa. Lelar. Aduh. Aduh. Oh,